4 de ikinci oturuştan ikinci yani ikinci oturuştan tahiyyattan besmeleden önce mi? 3'e kalkarken. İlk tekbir var ya, ilk tekbir bu bir. 3'e kalkarken diyorsun. Tabii. Oturuştan kalkarken. Yani şimdi oturuştan kalkıyorsun, kaldırdın, koydun ellerini. Şimdi Allahu Ekber'i dedin kalkarken, yukarıda evet. Bir daha diyor musun? Tabii. Yok yok, şimdi ya, bir ya, insan kalk, ne zaman Allahu Ekber'e? Kalkış esnada şimdi, diyorsun ya. Şimdi kalkış esnası aşağıda başlıyor. Bak şimdi şu oturuşu düşün. Ha, oturuşu düşün. Dedim ki Allahu Ekber, kalktım. Böyle. Kalktığın anda bir daha Allahu Ekber demiş, sadece hareket yapıyorsun. Yok tabii canım tabii. Bir daha Allahu Ekber. Yok iki kere değil, bir kere. O kalkmış kalkı, ona kalkarken, yetiyor. Evet. Tabii o kalkmış ona yetiyor. Evet. İşte rüküde Sübhane Rabbiyel Azim der. Çünkü Allah Resulü dediği gibi rüküde Rabbi tazim edin, secdede duayı çoğaltın. Sonra Semiallahu Lümen Hamid eder. Bunların hepsi maruf. Kalktığı zaman, düz itidal olduğu zaman Rabbena ve lekel hamd der. Mil es semavati ve mil el ard ve mil emâ şi'te min şeyin ba'd. Bunu da ekleyebilir, diyebilir. Bu caizdir. Ama imamın arkasında kılıyorsa sadece Rabbena ve lekel hamd diyecek. Semiallahu lümen hamd edemeyecek imamın arkasında. Bu Hanefi mezhebinde de böyle. Bunu diyor muyuz? Şöyle bir şey, Hanefi mezhebinin bir kısım fakirlerinde de bu böyle. Evet. Rabbena ve lekel hamd'dan sonra hamden kesiren tayyiben. Tabi o da var. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Bu da var. İmamın dediğini demeyeceğiz orada Semiallahu lümen hamd. Biz sadece Rabbena ve lekel hamd. Onun bitirmesini mi bekliyoruz? O Semiallahu lümen hamd derken yok. İmam Semiallahu lümen hamd diyecek. Sen diyeceksin ki Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allahümme Rabbena. Allahümme. İmam da Rabbena lekel hamd diyor mu? Tabi. İmam der. İmam der. Der. İmam der. Evet. Evet. Önce ellerini mi koyar, dizlerini mi koyar? Bunda alimler ihtilaf etmişler. Şimdi bir hadis var diyor ki devenin çöktüğü gibi çökmeyin, önce ellerinizi sonra dizlerinizi koyun. Bazı hadis de var diyor ki devenin çöktüğü gibi çökmeyin, önce dizlerinizi sonra ellerinizi koyun. O zaman deve nasıl çökmüş onu tartışmış alimler. Ama Allah-u Alem elle gidenlerin, elle gidilir diyenlerin görüşü zayıf. O yüzden biz de gidilir. Rahatsızlık o ayrı, onlara bahsetmiyorum. Benim bana zor oluyor yani. Elle mi gitmeyi deniyor? Anne rahatsız olma lazım. Ayaklarda sorun olmaz. Sümeyye dur kızım. Sen bunu içebilir misin? Ben sana göstereyim. Güzel mi? Beğendin mi? Tutabilir herhalde. Çok güzelmiş. Tamam. Sen buradan iç tamam mı? Al buradan iç tamam. Evet. Evet. İşte dediğim gibi alimler bunu tartışmış. Elle mi gidilir, dizle mi gidilir? Elle gidene de bir şey diyemezsin. Dizle gidene de bir şey diyemezsin. İkisinde kendilerine göre delili var. O yüzden burada serbestsiniz. Ama şöyle diyeyim ben. Biz tabii ki dizle gitmemiz çok daha uygundur yani. Çünkü bu cumhur ulemanın görüşü bu bir. İkincisi dizle gidilir diyenlerin Allah-u Alem delilleri çok daha güçlü, açık ve net inşallah. Bir sorun yok yani. Tamam. O yüzden önce dizle gideceğiz inşallah. Rükudaki pozisyondaki ellerin duruşu şu şekil olacak değil mi? Mesela bazı... Ha, rükuda şunu da söyleyelim. Hadislerde rükuda ellerini koyarsın. Şu parmaklarının arasını ne yaparsın hafif? Açarsın. Hı-hı. Şöyle dizi kavrarsın hafif. Böyle. Şöyle yaparsın. Sizde de böyle bu şekilde. El vücuda paralel değil mi? Yani vücut şeyine. Tabii. Yok şu dirseklerini aynen o şekilde. Adama kardeşim böyle... Öyle ama. Öyle. Yani. Şimdi şöyle olması lazım. Yanlardan biraz açılması lazım. Ama cemaatte şimdi dikkat edeceğiz. Şimdi hatta Allah Resulü mesela öyle bir açar kuzu geçer. Yani kuzu geçecek kadar attığın ufak bir kuzu yavrusu. Secdedeyken. Ama bunu cemaat namazda dikkat edeceksin. Bu zarar verir karşı tarafa. Bunu gözeteceksin. Şimdi neymiş? En ön saf faziletli. Ben 50 kişinin sırtından atlayayım. Haram işledin. Sünnet işleyeyim derken. Buna dikkat edeceğiz. Mesela saflarda ayakları bitiştirme olayı var. Saflarda böyle ayağı bitiştirme. Hani biz omuzlardan böyle sıkı kenetleniriz. Bir de ayakları birleştirme var saflarda iyice. Ki şeytan araya girmesin diye. Ama tutup sen şimdi bunu Türkiye toplumu alışık değil. Herkesin ayağı ayrıktır burada. Halbuki sünnette var yani ayakları topukları birbirine birleştirme. Şimdi adam tutuyor yandaki adamın ayağına koyuyor. Adam çekiyor biraz. O biraz daha açıyor çekiyor. Ben şahit oldum. Bir arkadaş açtı bu kadar oldu ayağı. Vallahi şaka yapmıyorum. Vallahi adam tuttu. Ayağını kaldırdı arkadan bir çember taktı namazın ortasında düşürdü onu yere. Vallahi şahit oldum. Burada Sultan Sinan'da Osman şimdi böyle namaz kılarken Haşim tuttu yanına düştü. Haşim tuttu. Bir gün görmedim Haşim yaptığını ama Haşim diye ben aldım ayağımı orada orta bacağına koydum.

O da var. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. On tam şey içinde değil. Yalnız çok kuma dişler öyleydi. Allah'ın mağfirli ve hamdi ve cümle terbiş neymiş? Ve afini, renkini, ve afu anni. Doğru şimdi, mu? Şimdi bu cebir var ya, cebir olayı. Bu aklıma geldi. Cebriye mezhebi oradan var yani. Bu beni kişiyi mecbur kılma ama senin söylediğin noktada o kelime şey tam o yer için tam aklımda değil. Tamam ama onun dışında ne diyordun söyle. Bak, vakfirli, bağışla onu biliyor. Verhamni, rahmet et. O kelimeden sonrası? Rızık ver bana. Verhamni. Onu söyledin, afini. Vafini, vehdini, vefani. Vafini, bana afiyet ver. Sonra? Vehdini. Bana hidayet ver. Hidayet et beni. Beni bağışla. O kelime ne dedin hocam? Cebriye mezhebi var bir tane. Karşı tarafı mecbur kılmak. Yani diyor ki Allah seni mecbur kılıyor sen zina yapmana. Senin hiçbir şeyin yok yani. Böyle bir fırka. Bozuk bir fırka geçmişte geldi. Allah seni zina yapmaya mecbur kılıyor. Senin hiçbir seçme hakkın yok yani. Yani senin Firavun'un küfretmesini Allah zorlamış ona. Küfredeceksin diye sen. Hiçbir günahtan sorumlu değilsin. Yani onun gibi bir şey yani. Hayır, oradaki duadaki şey ne yani? Onu diyorum ya, o kelime duadaki şey olarak aklıma gelmiyor. Hı, ama mesela cebir aslında şeyden gelir. Zor cebir. Ama cebir. Tabii zor oradan gelir yani. Ha, tabii. Evet. Benim yoksa hani itaatle zorla manası gibi. Allahu alem. Mümkün. Mümkün. Aha, oradan geliyor zaten. Evet. Tabii yedi aza üzerine ne yapar? Secde eder. Hadiste geçtiği üzere. Bukhari Müslim hadisinde yedi aza üzerine. Tabii bu o alınla şey burun bir yani. Değecek. Tabii değecek. Yedi aza üzerine. Şey topuklar değecek. Secdede mi? Secdede topuklar değmesi, bunda ihtilaf var. Topukları değdireceğim dedim. Değdirmek en iyidir yani. Mesela komple mi sadece topuk? Yok, şöyle birleştireceksin komple. Topuk değdiği zaman zaten ne olacak ki? Yani şöyle olması biraz şey olur yani. Komple secdede ayaklarını değdireceksin inşallah. Secdede topuk nasıl değecek? Parmak uçları böyle, topuklar böyle. He, ben topuk yere. Şimdi şey rivayeti geliyor. Mesela Hazreti Ayşe ayakları, Allah Resulü'nün ayaklarına değmesi olayı var. Ayrı olursa nasıl iki ayağına değecek mesela? Allah Resulü'nü ararken mesela. Şey yapanlar var ya, şu rüküden kalkınca birleştiriyor mu? Nasıldı? Yok, rüküye giderken mi birleştiriyorlar? Şöyle görüyorum. Ayağı birleştirme var mı? Yok yok. Rüküye giderken veya şeyde. Yok. Ama dediğim gibi rükuda bak şöyle durdun ya abi. Şöyle düz durdun ya. Şöyle değil de biraz hafif yanlara ayırmak lazım. Ama dediğim gibi cemaatteysen buna biraz dikkat. Böyle çok şey yan tarafa zarar vermemek şartıyla. Şey meselesi bu. Çünkü yücafi adudeyhi an cenbeyhi şeklinde. Abi gerek yoktu ya. Allah razı olsun, sağ olasın. Oturuşta ayağa kalkarken secdelerde falan bu ayakların sabit olması. İki ayak da yerde mi olacak? Nerede, ne zaman? Rükû şey secde anında. Evet, tabii. Yedi aza üzerine. Hani rivayet. Tamam. Mesela oturuşta ayağa kalkışta başka nasıl olacak ki zaten? Zaten yerde her zaman ayak. Kalkarken birazcık böyle şey oluyor mu acaba? Havalanma gibi. Yok yok, olmuyor olmuyor. Kalkarken olsa bir şey olmaz. Kalkarken olsa çünkü artık secdeyi bitirmişsin sen. Tamam. Secdedeyken yerde oluyor. Secdedeyken yerde olacak tabii. Evet. İki secde arasındaki duayı okuyan, yani tekrar secdeye gittiğinde günah dökülür diye bir hadis var mı? Böyle bir şey var mı? Şey var olay işte. Diyorsun ya mesela Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Üç kere mi söylüyorsun, bir kere? Üç kere. Bir kere olur mu? Ya şimdi bir kere olur tabii. Yani her rükünlerde yani mesela bir kere Sübhane Rabbiyel Azim olur. Bir kere Sübhane Rabbiyel Ala olur. Ama sünnet olan biz üç kere. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. O üçünü dedin. İki secde evet. Arasında söylüyorsun onu. Evet. Onu üç kere mi söylemek gerekiyor? Bir kere şart değil üç kere. Ama sünnet olan üç keredir. Bir kere de söylesen? Olur. Bir kere de söylesen olur. En azından o şey anlamında mesela hani iki secde arasında tamam bir kere söylesen yani, de olur. Hiçbir sorun yok. Neslin anlamında en azından onu söyleyeyim. O değil, o illa senin okumanın vaktiyle alakalı bakma, yine bekle. Hani çok hızlı okumuşsun onu, biraz dur yani eğer mutmainlikten bahsediyorsun. Ama sayı rakam olarak bir kere okuyabilirsin, bunda bir sorun yok yani. Ama üçü de tamamlayabilirsin. ki aslan üçtür yani inşallah. Rivayetlerde üç yani Rabbi Filli, Rabbi Filli olayı var. Huzeyfe'nin hadisi var çünkü onun neseydi. Evet. İkinci kere de aynı şekilde secde eder. Tamam. Sonra tekrar ayağa kalkar. Tamam. Burada bitirelim zaten bir saat oldu. Yok şart değil. Tamam burada bitirelim inşallah. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn.